शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और एक फैन का ये बढ़ा देंगे तो थोड़ा। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण दशम मंत्र विचार चल रहा था। अज्ञानी के लिए देवता लोग बाधा प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, इसलिए कहा गया तस्मात। 296 पृष्ठ अंतिम पंक्ति भाष्य में तस्मात् मुमुक्षुर देवाराधन परह श्रद्धा भक्ति परह प्रणेयो अप्रमादी स्यात् विद्या प्राप्तिम प्रति और विद्यां प्रति इति वा काक्वा एव तत् प्रदर्शितं भवति देवा अप्रिय वाक्येन। ये भाष्य वाक्य हम लोग देख लेते हैं। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं, अभिद्वत्सु मनुष्येषु देवादीनां स्वातंत्र्यं तत्शब्दार्थ। तस्माद में प्रातिपदिक हो गया तत्, ये तत् का अर्थ हो गया अविद्वत्सु अर्थात अज्ञ व्यक्तियों में मनुष्येषु समान अधिकरण। अज्ञ मनुष्य में देवादीनां स्वातंत्र्यं, देवताओं का स्वातंत्र्य अर्थात देवादीनां विघ्न करणे स्वातंत्र्यं, देवता लोग विघ्न कर सकते हैं, ये तत् तस्माद शब्द का अर्थ हो गया। श्रद्धादि प्रधान, आगे कहा कि श्रद्धा भक्ति परह, तो इसका अर्थ श्रद्धादि प्रधान तद आराधन परह बहुव्रीह है। श्रद्धादि प्रधान में भी बहुव्रीह है, श्रद्धादि प्रधानम यस्य पुरुषस्य, इसका अर्थ तद आराधन परह देवता आराधन पर, उसमें तात्पर्य है सन होता हुआ पुरुष देवादीनाम प्रियः स्यात्। श्रद्धा प्रधान होकर के देवताओं का आराधन अगर करता रहेगा तब देवादीनाम प्रिय स्यात्, और तद विपक्ष अर्थात जो देवताओं का परामुख है तो मुमुक्षा वैफल्या, उसके अंदर में मुमुक्षा ही होगी नहीं, मुमुक्षा वैफल्य, जो देवताओं का आराधन नहीं करेगा वो उसका मुमुक्षा नहीं होगा अर्थात तो मुमुक्षा दृढ़ नहीं होगा, अन्य संसार में वही सत्य तो बुद्धि रहेगा। अच्छा आगे श्रद्धा भक्ति परह प्रणेयः, प्रणेय अर्थात वशी, वशी अर्थात देवताओं का अर्थात वश्यता स्वीकार करे, अर्थात ये हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तब हम निर्विघ्न होकर के मार्ग में चल पाएगा, इस प्रकार की बुद्धि रखें, इसलिए उनको तो प्रसन्न करना है। टीका में तद प्रीति विषयश्च तद प्रसादा साधित वैराग्यः सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य विद्या प्रापक श्रवणादिकं प्रति एकाग्रमनः स्यादित्याह। तत प्रीति विषय, देवताओं का प्रीति का विषय अगर मनुष्य बन जाएगा, देवताओं का प्रीति का विषय अर्थात देवताओं प्रीति करेंगे मनुष्य को जो, तो उससे क्या होगा, तत् प्रसादादि वैराग्य बहुव्री है, तत् अर्थात देवता, देवताओं का प्रसाद साधित, प्रसाद आसादित, आसादित अर्थात उससे प्रापित प्राप्त करवाएगा, देव प्रसादेन आसादित वैराग्यम यस्य पुरुषस्य, वो पुरुष हो गया तत् प्रसाद साधित वैराग्य, जिसको ये वैराग्य हो जाएगा, सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य सारे कर्म का संन्यास त्याग करके विद्या प्रापक श्रवणादिकम प्रति एकाग्र मनः स्यात्। तो जब तक ये वैराग्य नहीं होगा तब कर्म का संन्यास नहीं होगा। कर्म का संन्यास नहीं होगा अर्थात देवताओं का प्रीति अर्थ कर्म करते रहेगा। तो ये वैराग्य कब होगा? कहते हैं तत्प्रसाद आसादित, उनको अगर उपासना इत्यादि ठीक ठीक करेगा वही लोग कहेंगे कि अब आपका समय हो गया अब जाओ। वैराग्य उन्हीं का उपासना से ही होने वाला है। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सारे कर्म संन्यास करके विद्या प्रापक श्रवणादिकं प्रति एकाग्र मनः स्यात्। विद्या का प्रापक जो श्रवण, उसके प्रति श्रवणादि आदि कहने से मनन निध्यासन, इसके प्रति एकाग्र मनः स्यात्, फिर एक चित्त होकर के उसमें लगा रहेगा। जब तक हम ये देवताओं का उपासना नहीं करते वो हमें वैराग्य दृढ़ करने ये नहीं देंगे। वैराग्य नहीं होने से कर्म संन्यास नहीं होगा अर्थात कर्म में निष्ठावान होकर के फिर करना है। आगे टीका में कहते हैं, श्रवणादिकम अनुतिष्ठन अपि वर्णाश्रमाचार पर्वो भवेत अन्यथा विद्यालक्षणे फले प्रतिबंध संभवात इति आशयेन आह। श्रवणादिकम अनुतिष्ठन अपि, श्रवणादि का अनुष्ठान करता हुआ भी, तो अभी श्रवणादि अनुष्ठान करता है, करता हुआ भी वर्णाश्रम आचार पर्व भवेत, तो जिस वर्ण आश्रम उसका जो आचरण होना चाहिए उसको करते रहे। नहीं तो हम श्रवण करते हैं बाकी कुछ करेंगे नहीं, आचरण ये नहीं होगा, वो भी करना होगा। अन्यथा विद्या लक्षणे फले प्रतिबंध संभवत, श्रवण का फल है विद्या ब्रह्मज्ञान, तो उस फल में प्रतिबंध हो सकता है, तो इसलिए श्रवण काल में भी अर्थात देवताओं का आराधना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का दिनचर्या में ही लगाया गया, सुबह रुद्राभिषेक कर लीजिए, शाम को महिमा इत्यादि पाठ करिए, यही हमारा उपासना हो गया, यही देवताओं का हम उपासना उपासना कर लेते हैं। श्रवण में प्रतिबंध होगा या उसके फल में भी प्रतिबंध होगा? ना, यहाँ विद्या लक्षण है फले कह दिया ना, विद्या रूप फल, विद्या का फल नहीं, विद्या जो फल है श्रवण का फल विद्या हो गया, उसमें प्रतिबंध करेंगे। प्रतिबंध संभवात इति आशयेन आह। भाष्य में कहा विद्याम प्रति इति वा, तो पूर्व पृष्ठ में कह दिया गया था कि विद्या प्राप्तिम प्रति, विद्या के प्राप्ति के प्रति अथवा विद्या के प्रति, विद्या के प्राप्ति अथवा विद्या, विद्या अर्थात तो विद्या लक्षणे फले, तो इसमें प्रतिबंधक करेंगे। विद्या फलों में अर्थात तो वही उसका साधन में अरुचि करवा देंगे। प्रतिबंध संभवात इति आशयेन आह। भाष्य में विद्यां प्रति इति वा काक्वा एव काक्वा एतद् प्रदर्शितं भवति देव अप्रिय वाक्येन। काक्वा शब्द का अर्थ कहते हैं काकु है, तृतीयांत हो गया काक्वा। भयादि निमित्ता ध्वनेर विकृति ही काकुर उच्यते, भयादि निमित्त ध्वनि का विकृति, ध्वनि विकृति अर्थात गला रुद्ध हो जाना भी कहते हैं। यथा तो काकुः स्त्रियां विकारो यः शोक भित्यादिभिर् ध्वनेः, शोक भित्यादिभिर् ध्वनेः यः विकारः काकुः, उसको काकु शब्द से कहा गया। तया काक्वा काणुश्रुतेः स्वरकम्पेन भयम् उपलक्ष्य देवादि भजने कल्प्यते, तात्पर्यम् इति आह। तया काक्वा इसका अर्थ कहते हैं काणुओ श्रुते है स्वर कंपेन अर्थात भय से स्वर जो कंपता है कहते हैं। तो श्रुति इस प्रकार की भयम उपलक्ष्य, भय को उपलक्ष्य करके देवादि भजने तात्पर्यम कल्प्यते, इसलिए देवताओं का भजन में तात्पर्य ये करें मतलब तात्पर्य दिखाती है श्रुति। तो जब तक हमको दृढ़ वैराग्य नहीं हो गया तब तक ये देवताओं को ये आराधना इत्यादि करना होगा, नहीं तो ये बाधा करेंगे। देव अप्रिय वाक्य ने ये बात कहा गया, देवता आराधना करना चाहिए। ये दसम मंत्र पूरा हुआ, ये इसको ब्रह्मकंडिका कहा जाता है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित ये मंत्र था। आगे कहते हैं एकादश मंत्र के लिए अवतरणिका, ब्रह्म कंडिकाम इत्थम व्याख्याय ब्रह्म वा इदम इत्यादि वाक्यस्य अतीतेन संबंधं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति सूत्रित इति। ब्रह्म कंडिकाम इत्थम व्याख्याय, ये जो दशम मंत्र हुआ ब्रह्म कंडिका, इसका इस प्रकार व्याख्यान करके ब्रह्म वा इदम इत्यादि वाक्यस्य, आगे मंत्र आ रहा है आगे पृष्ठ में है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, तो वहां था तद आत्मानम एव अवेद, वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ था ब्रह्म ही है किंतु अविद्याग्रस्त, तद आत्मानम एव अवेद, आत्मानम अर्थात अपना स्वरूप को जाना, शुद्ध चैतन्य को आत्मा को जाना, कैसे जाना, अहम ब्रह्मास्मि इति, इस प्रकार के मंत्र था। यहाँ भी ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ कहेंगे ब्रह्म प्रथम सृष्टि होगा अग्नि, तो अभी ब्रह्म वा इदम अग्र अर्थात अग्नि भावापन्न ब्रह्म आसीत, अग्र अग्र अर्थात बाकी सृष्टि नहीं हुए, अभी अग्नि भावापन्न ब्रह्म, अग्नि अर्थात ये ब्राह्मण जाति उपलक्षित, देवताओं में अग्नि ब्राह्मण होता है, ये इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि एक क्षत्रिय होते हैं। अच्छा, ब्रह्म टीका में ब्रह्म कंडिकाम इत्थम व्याख्याय ब्रह्म वा इदम इत्यादि वाक्यस्य, आगे जो मंत्र में आएगा, अतीतेन संबंधम वक्तुम, अतीत ग्रंथ के साथ उसका संबंध कहने के लिए वृत्तं कीर्तयति, भाष्य में सूत्रितः शास्त्रार्थ आत्मा इत्येव उपासित इति, आत्मा इत्येव उपासित, ये विद्या सूत्र है ना, विद्या सूत्र है, विद्या सूत्र, तो आत्मा इत्येव उपासित इति शास्त्रार्थः सूत्रित, सूत्रित अर्थात सूत्राकारेण उक्त। आगे टीका में शास्त्रार्थ शब्दो ब्रह्म विद्या विषयः, शास्त्रार्थ शब्द इसमें समास कैसे कहेंगे, शास्त्र शास्त्रस्य अर्थ इति शास्त्रार्थ, तस्य शब्द, हाँ ठीक है, आगे शास्त्रार्थ शब्दो ब्रह्म विद्या विषय, ना शास्त्रार्थ शब्द तस्य शब्द नहीं, शास्त्रस्य अर्थ शास्त्रार्थ हो गया, शास्त्रार्थ एवं शब्द, क्योंकि भाष्य में है सूत्रितः शास्त्रार्थ, ये जो शास्त्रार्थ शब्द हुआ, आगे कहते हैं ब्रह्म विद्या विषय, यहाँ समास कैसे कहेंगे, शास्त्रार्थ को कहेगा शब्द, ये कर्मधारय हो गया, आगे ब्रह्म विद्या विषयो यस्य, शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही विषय हो गया, शास्त्रार्थ शब्द का विषय हो गया ब्रह्म विद्या, सूत्रित शास्त्रार्थ अर्थात ब्रह्म विद्या सूत्रित, क्योंकि शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या सूत्रित। ठीक है, मैं आगे तद आहुर इत्यादि न उक्तम अनुवदति, तद आहुर यद मनुष्य ये जान करके तो सर्वम अभवत किम तद ब्रह्म अवेद, तो वो ब्रह्म किसको जाना, जिसको मतलब मनुष्य लोग जिस ब्रह्म को जान करके सर्व हो जाएंगे वो ब्रह्म किसको जाना, क्योंकि हम जिसको जान करके सर्व होंगे, अगर वो पदार्थ तो असर्व होगा, असर्व को जान करके कोई सर्व हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए मनुष्य ब्रह्म को जान करके सर्व होंगे अर्थात ब्रह्म भी सर्व है, तो ये ब्रह्म किसको जान करके सर्व हुआ, वो प्रश्न जो हुआ था, तो कहते हैं तद आहुर मनुष्य, तो सात नंबर टिप्पणी क्या दे है, तद आहुर ननु कह संबद्ध हो ब्रह्म विद्याया किम च फलम तस्या इति आशंक्य इत्यादि इत्यादि न उक्तम अनुवदति, भाष्य में तस्य च व्याचिख्यासी तस्य सार्थवादेन तद आहुर यद ब्रह्म विद्याया इत्यादि न संबंध प्रयोजने अभिहिते, तस्य च व्याचिख्यासितस्य शास्त्रार्थस्य, जो आत्मा एव इत्येव उपासित ये शास्त्र का तात्पर्य हो गया, अभी उसी का व्याख्यान किया जाएगा, व्याचिख्यासित व्याचिख्यासु इष्ट आख्य व्याख्यान करने का इष्ट, सार्थवादेन तद आहुर यद ब्रह्म विद्या, अर्थवाद के साथ तद आहुर यद ब्रह्म विद्या मनुष्याः सर्वम् अभवत् इति मन्यन्ते, ये आया था मंत्र 248 पृष्ठ में, ये नव मंत्र था, किं तद ब्रह्म अवेद, इस प्रकार के होता है, तो ये तद आहुर यद ब्रह्म विद्या इत्यादि ना, इत्यादि न ग्रंथेन संबंध प्रयोजने अभिहिते संबंधश्च प्रयोजनम चैति संबंध प्रयोजने ते वो दोनों अभिहिते अर्थवाद के साथ ये बात सब कह दिया गया। प्रश्न हुआ था नवम मंत्र में तद आहुर यद ब्रह्म विद्याया सर्वम भविष्य भविष्यंतो इति मनुष्या मन्यन्ते किम तद ब्रह्म अवेत, नव मंत्र में था तो किम तद ब्रह्म अवेत प्रश्न होने से दसम मंत्र में उत्तर दिया ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेत, ये उत्तर दे दिया गया। ये सब के द्वारा संबंध प्रयोजन कह दिया गया अर्थवाद के साथ। अर्थवाद क्या है टीका में कहते हैं अर्थवाद दसम मंत्र में था तद यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभव तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, ये अर्थवाद है। ये अर्थवाद है अर्थात इसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। तद यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत देवताओं में जो इसको जान लिया अहम ब्रह्म अस्मि तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम तद अभवत, वो ब्रह्म हो गया, ये अर्थवाद है। अर्थवाद है अर्थात ये वास्तव इसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, अर्थात ना देवता ना ऋषि ना मनुष्य कोई भी आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं किए, क्योंकि अर्थवाद कहा गया। क्यों आठ नंबर टिप्पणी देखिए, आठ नंबर टिप्पणी देखिए, एक जीव वादे, अभी एक ही जीव है, किसका मोक्ष हो गया अब तक, तो कहते हैं एक जीव वादे अविद्या अब अद्यावधि मोक्ष अभ्युपगम असंभवम आश्रित आह, एक ही तो जीव है तो इसलिए उसका तो अभी तो अविद्या अभी तो निवृत्त नहीं हुआ क्योंकि एक ही तो जीव है, तो अविद्या अद्यावधि मोक्ष अभ्युपगम असंभवम तो वो मुक्त नहीं हुआ क्योंकि जीव तो एक ही है, वो मुक्त नहीं हुआ इति आश्रित अर्थवादस, ये अर्थवाद है। तद यो यो देवानाम इत्यादि, इसका अर्थ है कि आज तक कोई भी मुक्त ये नहीं हुआ है एक जीववाद अगर स्वीकार करेंगे तो, लेकिन कठिन पड़ता है शुरुआत में एक जीववाद कोई मुक्त नहीं हुआ, वामदेव इत्यादि मुक्त नहीं हुए तो कहेंगे ये तो वामदेव एक जीववाद में वामदेव बोल करके एक अर्थात व्यष्टि सत्ता ये भी तो कल्पना करता है, पूरा अगर जगत ही कल्पित तो हुआ तो सारे पर्वत नदी अगर आकाश कल्पित तो हुआ ये सब शरीर कल्पित तो हुए नहीं हुए, ये मन बुद्धि कल्पित तो हुआ नहीं हुआ, ये सब कल्पित ही तो हुआ, तो कल्पित तो हुआ तो फिर ये कल्पित तो पदार्थ की मुक्ति हो जाएगी अगर आप कहेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है मान लीजिए वो तो अर्थवादी हुआ, तो वास्तव इसलिए किसी का मुक्ति एक जीववाद में नहीं हुआ क्योंकि एक जीववाद वो कौन है क्योंकि जो पूछता है, इसलिए एक जीववाद में जीव कौन है कहते आप ही हो, तो जो ज्ञानी है कहा जाएगा तो वही जीव, कहते हैं कि दूसरा और एक तो वो है वो भी अज्ञानी है, कहते हैं वो कहने से आप किसको कहते हैं, वो कह करके चैतन्य को कहते हैं ना, शरीर मन बुद्धि को कहते हैं, शरीर मन बुद्धि वो भी तो कल्पित है, तो इसलिए एक ही ये जीव है, इस प्रकार के विचार दिखाते हैं वेदांत में। क्या एक जीववाद में भूतार्थवाद नहीं होगा ना, एक जीववाद नहीं मानेंगे तो भूतार्थवाद क्यों, वास्तव मानिए क्यों, कहते हैं कि हम देखते हैं अपने गुरु गुरु महाराज वगैरह ये सब जो होते हैं ये ज्ञानी है, अगर हम नाना जीववाद मानेंगे तो फिर अर्थवाद कहने का जरूरत नहीं है, एक जीववाद में अर्थवाद हो जाएगा। अच्छा संबंध आगे टीका में संबंध ज्ञानस्य, तो भाष्य में कहा गया संबंध प्रयोजने अभिहिते, संबंध प्रयोजने कह दिया गया, क्या कह दिया गया संबंधो ज्ञानस्य, ज्ञान का संबंध सर्वापत्ति फलेन साध्य साधनत्वम, ज्ञान का संबंध फल के साथ, फल हो गया सर्वापत्ति सर्वाभावपत्ति, उसके साथ संबंध हो गया साध्य साधनत्वम, साध्य कौन हो जाएगा सर्वापत्ति फल और साधन हो गया ज्ञान, तो ज्ञान का फल के साथ साध्य साधन संबंध हो गया। और ज्ञानस्य अधिकारिणा, ज्ञान का अधिकारी के साथ संबंध आश्रय आश्रयित्व, आश्रय कौन हो जाएगा अधिकारी, और आश्रय हो गया ज्ञान, तो ज्ञान के साथ अधिकारी का आश्रय आश्रय भाव, ये दूसरा संबंध हो गया। और आगे ज्ञानस्य ऐक्येन, ज्ञान और ऐक्य विषय विषयित्व, विषय क्या हो गया ऐक्यम, ऐक्य विषय का ज्ञान हुआ, इसलिए ऐक्य न विषय विषय तुम अर्थात ज्ञान हो गया विषयी और ऐक्य हो गया विषय। तो ज्ञान का फल अधिकारी विषय तीनों के साथ संबंध कह दिया गया, इति विभाग। अविद्या सूत्रे वृत्तम कीर्तयति, अविद्या सूत्र में ये बात कह दिया गया था। अविद्या सूत्र था अथ यो अन्यां देवतां उपास्ते अन्य असौ अन्योहमति न स वेद असुरेव स देवान, कहा गया था ये अविद्या सूत्र। अविद्यायाश्च भाष्य में अविद्यायाश्च संसाराधिकार कारणत्वं उक्तम अथ यो अन्यां देवतां उपास्ते इत्यादि न, ये मंत्र हो गया। अविद्या संसार अधिकार कारणत्वं, अविद्याया षष्ठी अर्थात अविद्या संसार अधिकार का कारण, संसार का अधिकार, तो संसार अधिकार का कारण क्या हो गया कहते हैं अविद्या, अविद्या है तो संसार में अधिकारी है। इति उक्तम, कहाँ कहते हैं अथ यो अन्यां देवतां उपास्ते, जो अन्य देवताओं का उपासना करता है, देवताओं का उपासना करता है अन्य मान करके उपासना करते हैं, किसी का भी उपासना करें किंतु अगर मानता है कि ये मेरा ही स्वरूप है तब ठीक है, अब मेरा ही स्वरूप मानता है तो फिर ये उपासना क्यों करता है, कहता है जैसे रोटी खाता है ऐसे उपासना करता है, तो रोटी मैं नहीं खाता हूँ उपासना भी तो शरीर मन बुद्धि करते हैं, जैसा संस्कार है वैसा चलता है, तो अर्थात भेद बुद्धि से और नहीं करेगा, कर सकता है कार्य ऐसा करेगा। टीका में संसारस्य अधिकार प्रवृत्तिर उत्पत्तिर इति यावत्, संसार अधिकार का कारण हो गया अविद्या, तो संसार अधिकार क्या है कहते हैं संसार में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ उत्पत्ति, संसार में संसार का उत्पत्ति, संसारस्य उत्पत्ति अर्थात संसार को बना देना, अविद्या है तो संसार को बनाएगा। अच्छा आगे आगे टीका में यथा पशुर इत्यादिना उक्तम अनुभासते, यथा पशुरेव स देवानाम, का यथा एक एकस्मिन पशु आदिय माने, तो ये उसका दुख होता है ये अप्रियम भवति, इसी प्रकार की ये मनुष्य बहु पशु स्थानीय तो देवता लोगों का ये बात जो सब कहा गया था, यथा पशुर इत्यादिना उक्तम अनुभासते, यथा पशु ये मंत्र अंश है, इसके द्वारा इत्यादि ना उक्तम जो बात कहा गया है उसका अनुभासते, अनु अर्थात फिर पश्चात, अनुभासते अर्थात अनुवादम करोति, फिर बताते हैं यहाँ भाष्य में, तत्र अविद्वान ऋणी पशुवद देवादि कर्म कर्तव्यतया परतंत्र इति उक्तम, तत्र तत्र अर्थात टिप्पणी दे दी यहाँ अविद्या प्रकरणे। अच्छा तत्र नौ नंबर टिप्पणी दिए हैं अविद्या प्रकरण, तो ये अविद्या अविद्या प्रकरण, तो अविद्या प्रकरण में ये बात कहा गया है, अविद्वान ऋणी ये जायमानो ही मनुष्य त्रिभिर ऋणवान जायते कहा गया, तो तीन ऋण को लेकर के वो जन्म होता है, अविद्वान ऋणी पशुवत देवादि कर्म कर्तव्यतया, देवादि के लिए जो कर्म वो कर्म में कर्तव्यता बुद्धि ऐसे होती है, देवताओं के लिए कर्म करना है वो कर्म में कर्तव्यता बुद्धि होती है, ये होने से तया कर्तव्यतया परतंत्र इति उत्तम, उसको इस प्रकार की बुद्धि होगी इति उत्तम कहा गया है। टीका में अविद्याधिकार सप्तमी अर्थ, अच्छा दे दिए, तत्र का अर्थ हो गया अविद्याधिकार, अविद्या अधिकार अधिकार अर्थ दस नंबर टिप्पणी प्रकरण अविद्या प्रकरण में आगे टीका में, तत्र अविद्या कार्यम प्रपंचयितुम अध्याय शेष प्रवृत्ति रीति मन्वानो अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण्य सृष्टि प्रकटनार्थम तदेतद् ब्रह्म इति अस्मात् प्राक्तन वाक्यम इति आकांक्षा पूर्वकम आह। तत्र अविद्या कार्यम प्रपंचयितुम, अविद्या अविद्या सूत्र कह दिए, अविद्या का फल हो जाएगा संसार, अभी अविद्या का कार्य दिखाने के लिए, अविद्या का कार्य हो गया संसार, इसको दिखाने के लिए प्रपंचयितुम विस्तारयितुम विस्तार करके दिखाने के लिए अध्याय शेष प्रवृत्ति, अभी यहाँ तक जो आगे जो अध्याय अंश रह गया ये अध्याय शेष है, इसकी प्रवृत्ति अर्थात अविद्या का कार्य दिखाने के लिए प्रथम अध्याय का बाकी अंश कहा जाएगा। एक मिनट थोड़ा और ध्यान बोलिए। स्वामी अविद्या कार्य विस्तार करके कहने के लिए अध्याय शेष प्रवृत्ति रीति मतलब ये प्रथम अध्याय का जितने अंश बच गया ये अविद्या का कार्य अविद्या का फल ये कहने के लिए मनवान मनवान अर्थात मनवान भाष्यकार अविद्या भाष्यकार नहीं अर्थात मंत्रांश अविद्या विवर्त चातुर्वर्ण्य सृष्टि प्रकटनार्थम अविद्या का विवर्त विवर्त बारह नंबर टिप्पणी दे दिया अविद्या का परिणाम क्योंकि अविद्या का विवर्त नहीं है जगत अविद्या व्यावहारिक सत्ता वाले हैं और जगत भी व्यावहारिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता का व्यावहारिक सत्ता विवर्त नहीं होगा विवर्त तो भिन्न सत्ता में विवर्त कहा जाएगा भिन्न सत्ता का कार्यापत्ति विवर्त कहा जाएगा समान सत्ता का कार्यापत्ति परिणाम कहा जाएगा इसलिए यहाँ अविद्या विवर्त विवर्त का अर्थ परिणाम क्योंकि जो जगत है अविद्या का परिणाम है भिन्न सत्ता का कार्यापत्ति ये विषम सत्ता का कार्यापत्ति क्या है कारण विषम सत्ता का कार्यापत्ति ना खाली विषम सत्ता का कार्यापत्ति ये विवर्त समसत्ता का कार्यापत्ति ये परिणाम तो यहाँ समसत्ता का कार्य हो रहा है जगत जो है अविद्या का समसत्ता व्यावहारिक सत्ता दोनों में है तो समसत्ता का कार्यापत्ति ये परिणाम है क्या सृष्टि हो रहा है कहते हैं चातुर्वर्ण्य सृष्टि प्रकटयन चारों वर्णों का सृष्टि ये जगत सृष्टि आरंभ होगा तद एतद ब्रह्म इति अस्मात् प्राक्तनम वाक्यम इति आकांक्षा पूर्वकम आह आगे मंत्र में आगे पृष्ठा में है देख लीजिए अभी थोड़ा ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत एकम एव आगे है तद एकम ये आरम्भ हुआ तो ये जो तद एकम इसके लिए यहाँ टीका में कहते हैं तद एतद ब्रह्म इति अस्मात् प्राक्तनम अच्छा अच्छा अच्छा तद एतद ये 13 नंबर टिप्पणी आगे मंत्र आएगा 15 मंत्र में अच्छा क्योंकि वहाँ तद एतद ब्रह्म क्षेत्रम बीट शूद्रम इस प्रकार की वहां कहा जाएगा ये सबका सृष्टि तो ये तद एतद ब्रह्म इति अस्मात् प्राक्तनम वाक्य अर्थात ये आगे मंत्र से लेकर के 15 मंत्र पर्यंत ये इनका सृष्टि कहा जाएगा इसलिए कह दिया गया कि चातुर्वर्ण्य सृष्टि को प्रकट करते हुए तद एतद ब्रह्म इति अस्मात् प्राक्तनम अर्थात ये 15 मंत्र से पूर्व पर्यंत वाक्यम इति आकांक्षा पूर्वकम आह दिखाते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्यत्वे निमित्तम आपने कह दिए कि अविद्वान ऋणी होकर के देवादि कर्म में कर्तव्यता बुद्धि करके परतंत्र हो जाता है ये देवादियों का कर्म में कर्तव्यता बुद्धि क्यों होती है क्या निमित्त है उसमें कहते हैं किम पुनर्देवादि कर्म कर्तव्यत्वे निमित्तम देवादिभ्य कर्म तो देवादि कर्मणि कर्तव्यता इस प्रकार की यहाँ समास हो जाएगा देवादियों के लिए कर्म और देवादि कर्म में कर्तव्यता इसमें निमित्त क्या है उत्तर देते हैं वर्ण आश्रमाश्च वर्ण आश्रम इसमें अभिमान होने से ये कर्तव्य बुद्धि आश्रम आगे पूछते हैं तत्र के वर्णा इति इदम आरभ्यते वर्ण आश्रम में अभिमान होने पर कर्तव्यता बुद्धि हो जाएगी कर्म में ये वर्ण कौन है इसको बताने के लिए इदम आरभ्यते इदम का अर्थ टीका में कहते हैं ब्रह्म वा इदम इत्यादि वाक्यम इदमा परामृश्यते ब्रह्म वा इदम ये जो मंत्र है इस पृष्ठा में तो ये वाक्य इदम के द्वारा परामृष्ट होता है इदमा परामृश्यते इदम का तृतीया क्या हो जाएगा अनेन होना चाहिए किंतु इदम अर्थात क्योंकि इदम शब्द के द्वारा कहेंगे शब्द स्वरूप को लेते हैं स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, स्वम रूपम अर्थात शब्द का स्वरूप को ही लिया जाएगा, तो शब्द का अर्थ को नहीं लिया जाएगा। ये कहाँ कहते हैं अशब्द संज्ञा, जहाँ शब्द संज्ञा हो जाएगा शास्त्र में, जहाँ शब्द संज्ञा शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र, तो शब्द संज्ञा अर्थात शब्द शास्त्रे संज्ञा इति शब्द संज्ञा, शब्द शास्त्र हो गया व्याकरण, तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञा है गुण वृद्धि टी घू, ये सब शब्द संज्ञा है। तो शब्द संज्ञा जहाँ होगा वहाँ शब्द स्वरूप को नहीं लेना है, वहाँ तो अर्थ को लेना है, किंतु जहाँ शब्द संज्ञा नहीं है वहाँ तो शब्द स्वरूप को लेना पड़ेगा। तो स्वम रूपम, स्वम रूपम अर्थात शब्द से स्वम रूपम कहा अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा नहीं है तो अर्थात ये गुण वृद्धि घू टी घ ये सब शब्द संज्ञा नहीं है तो शब्द का स्वरूप को ही लेना पड़ेगा। यहाँ इसी प्रकार के कहते हैं इदमा अर्थात शब्द स्वरूप को लिए यहाँ, तो यहाँ वो अर्थात ये कोई शब्द संज्ञा वाला बात नहीं है, तो अर्थात ये शब्द को कहना चाहते हैं किस सूत्र से ऐसा किया जा सकता है, कहते हैं वही सूत्र इसको सामर्थ्य देगा, नहीं तो आप इदम का तृतीया इदमा नहीं कह पाएंगे, उन्हें न कहना चाहिए शब्द स्वरूप को आप ले। वर्णान एव विचिनष्टि, अभी मंत्र का जो वर्ण है इसको कहते हैं भाष्य में, यन निमित्त संबंधेषु कर्मसु अयम परतंत्रः परतंत्र एव अधिकृतः संसरति इति एतस्यैव अर्थस्य प्रदर्शनाय अग्नि सर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो न उक्तः। यन निमित्तेन संबंधेषु कर्मसु अयम परतंत्र, जिस निमित्तेन संबंध हो जाता है, तो संबंध टीका में दे दिया, ये निमित्ते ही, निमित्त क्या है ब्राह्मण्य आदि भी वर्ण, वर्ण आश्रम का अभिमान हो जाना यही निमित्त बन गया, तो ये का अर्थ निमित्ते ही, निमित्ते ही ना ना निमित्त भी शब्द है भाष्य में, ये निमित्ते ही कर्मधारय है, इसका अर्थ हो गया ब्राह्मण आदि भी संबंधेषु कर्मसु अयम विद्वान अधिकृतः। तो ब्राह्मण आदि के साथ अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मण्य ब्राह्मणत्व इसके साथ संबद्ध हो जाने पर कर्म में स्वयं अविद्वान अधिकृत हो जाता है, अभिमान कर लेगा कि मैं ये हूँ तब तक कर्म में अधिकृत होगा, कहते मैं अभिमान नहीं करूँगा, कहते वो नहीं होगा, शास्त्र जैसा कहा है अगर अभिमान नहीं करना है तो फिर संन्यास ले लेना है, तो जब तक संन्यास नहीं होगा तब तक ये अभिमान तो रहेगा, कहते ठीक है संन्यास ले लेंगे, तो संन्यास लेने के लिए योग्यता भी होना चाहिए ऐसणात्रय, अगर वो नहीं है खाली कर्म नहीं करेंगे बोल करके संन्यास ले लेंगे ये तो अर्थात क्या कहते हैं अर्थात भोग भोग वासना अर्थात आराम का जीवन चाहना अर्थात ये भोग, तो भोग के चलते रास्ता बदल लेना ये तो नरकम विषय संगात ऐसे कहा जाएगा। वास्तविक ऐसणात्रय संन्यास हो गया तभी फिर ये कर्म त्याग करें, अरे नहीं तो ये कर्म करते रहे, क्यों कहते हैं कि आप है वो वर्णाश्रम संबंध है। स्वयं अविद्वान अधिकृतः, टीका में पशुरिव संसरति, पशु जैसा पशुरिव सदैवानं कहा गया इति, पशु निदर्शन श्रुतौ प्रसिद्धम, श्रुति में पशु निदर्शन जो पशु का दृष्टांत दिया गया प्रसिद्ध है। तानी निमित्तानि दर्शयितुम उत्तरम वाक्यम प्रवृतम इत्यर्थः, ये जो ब्राह्मण्यादि धर्म से तादात्म्य करके अभिमान करके कर्म में अधिकृत हो करके पशु जैसा करता रहता है ये निमित्त को दिखाना है, ब्राह्मण्य क्षत्रियत्वम ये सब निमित्त उसको दिखाने के लिए उत्तरम वाक्यम प्रवृतम, आगे का मंत्र ये आ रहा है भाष्य में। यन निमित्त संबंधेषु संबद्धेषु, यन निमित्त संबद्धेषु, यन निमित्त तृतीय है अर्थात यन निमित्ते ही संबद्ध हो गया, तो वो संबद्ध किसके साथ हो गया कर्मसु अर्थात यन निमित्ते ही संबद्ध येषु कर्मसु, इस प्रकार की हो जाएगा, क्योंकि यन निमित्त संबद्धेषु कर्मसु समानाधिकरण क्या, तो संबद्ध हो जाएगा कर्म, तो यन निमित्ते ही संबद्ध यस्मिन अथवा येषु कर्मसु, इस प्रकार के परतंत्र भाष्य में परतंत्र एवं अधिकृतः संसरति एतस्य एव अर्थस्य प्रदर्शनाय, भाष्य में एतस्य एव अर्थस्य प्रदर्शनाय, इसी अर्थ को दिखाने के लिए अग्नि सर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो न उक्त, अग्नि सर्ग कहने के बाद इंद्रादि सर्ग इंद्रादि सृष्टि नहीं कहा गया, अग्नि की सृष्टि पहले विचार हो गया ये षष्ठ मंत्र में आ गया था, उसके बाद अग्नि हो गया ब्राह्मण देवता में, तो देवताओं का सृष्टि पहले कथन होना है, आगे अन्य सब लोगों की सृष्टि कहा जाएगा। देवताओं का सृष्टि कहने के समय में देवताओं में ब्राह्मण अग्नि की सृष्टि कह दिए, कहने के बाद आगे देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि होते हैं उनका सृष्टि कहना चाहिए था, तो नहीं कह करके अविद्या का फल कथन कर दिया और करके अविद्याग्रस्त होने से ऋणवान हो जाएगा, तो ऋणवान हो जाने से कर्म में अधिकार होगा, कर्म में अधिकार होने से देवता लोग बाधा कर सकते हैं, ये सब विचार ये बीच में लाया। तो क्यों कहते हैं कि एतस्य व अर्थस्य प्रदर्शनाय, जिस निमित्त से कर्म में बंधन कर्म को कर्म में बद्ध हो जाता है वो निमित्त को ये दिखाना है आगे, कर्म में बद्ध होने से कैसा प्रतिबंध होता है बीच में दिखा दिए, अभी जिस निमित्त से कर्म में बद्ध होता है उसको अभी दिखाएंगे। प्रदर्शनाय अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्ग न उक्त, ठीक है। मैं कर्म में तो बद्ध नहीं हो, जिस वर्ण आश्रम के चलते जो कर्म विहित है उसमें बद्ध होगा। आगे टीका में अथ इति अभ्यमंथत इति अत्र अनुग्राहक देवता सर्गम प्रक्रम्य अग्नेरेव सृष्टिर उक्ता न इंद्रादीनाम अत्र तु अविद्यां प्रस्तुत्य तेषां सा उच्यते तत्र कः श्रुतेर अभिप्रायस तत्र तत्र आह। अथ इति अभ्यमंथत ये मंत्र आया था 173 पृष्ठ में 173 षष्ठ मंत्र था, तो वहाँ अथ इति अभ्यमंथत स मुखाद योनेर अग्निम असृजत, इस प्रकार के मंत्र है वो मुख हो गया योनि, योनि कारण तो मुख से अग्नि के सृष्टि किया, ये पुरुष सूक्त में भी मुखाद अग्निश इस प्रकार के अभ्यमंथ द्वितीय अत्र अनुग्राहक देवता सर्ग प्रक्रम्य, जो इंद्रियों का अनुग्राहक होते हैं तो अनुग्राहक देवताओं का सृष्टि कह करके उससे पूर्व में विचार हो गया इंद्रियों का, इंद्रियों का बीच में विवाद प्राण वहाँ मुख्य निर्णय हुआ ये सब कह दिया गया, इंद्रियों का कथन होने के बाद इंद्रियों का अनुग्राहक देवता कहना है, अनुग्राहक देवता का सर्ग सृष्टि अनुग्राहक देवता सर्गम सर्गम अर्थात सृष्टि प्रक्रम्य आरंभ करके अग्नेरेव सृष्टि रूपता, केवल अग्नि की ही सृष्टि कही गई है न इंद्रादीनाम, इंद्रादियों का सृष्टि वहां नहीं कहा गया। अत्र तु अविद्यां प्रस्तुत्य फिर अग्नि का सृष्टि कहने के बाद अविद्या का बात कह दिया, कह करके प्रस्तुत्य तेषां सा उच्यते तो तेषाम अर्थात इंद्रादीनाम सा सृष्टि रुच्यते, षष्ठ मंत्र में अग्निसर्ग हो गया, सप्तम मंत्र में आ गया तद्ध इदम तरही अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत अर्थात सृष्टि होने से पहले अविद्या विशिष्ट चैतन्य, इसको सब विचार करके फिर मनुष्य लोग क्या जाने जिसके चलते सर्व हो गए, ये ब्रह्मकंडिका दिखा करके अर्थात अविद्या सूत्र विद्या सूत्र दिखा करके अविद्याग्रस्त होने से ऋणवान जैसा कर्म में बद्ध होता है देवता लोग प्रतिबंध कर सकते हैं, ये सब दिखा करके अभी फिर बाकी देवताओं का सृष्टि कर रहे हैं। तेषाम सा उच्यते तेषाम अर्थात इंद्रादीनाम सा उच्यते सा सृष्टि रुच्यते तत्र कह श्रुतेर अभिप्राय, प्रथमे अग्नि का सृष्टि कह दिया वहां इंद्रादि का सृष्टि नहीं किया कहा, और यहाँ इंद्रादि का सृष्टि कह रहे हैं ऐसे सृष्टि में क्या अभिप्राय है, भाष्य में इसको कहते हैं एतस्य एव अर्थस्य प्रदर्शनाय, द्वितीय पंक्ति में कहा एतस्य एव अर्थस्य प्रदर्शनाय, एतस्य कस्य तो प्रथम पंक्ति में कह दिया जिस निमित्त से कर्म में संबद्ध होकर के परतंत्र होकर के कर्म में अधिकारी बन करके संसार को प्राप्त करता है। किस निमित्त से कहते हैं वर्णाश्रम अभिमान। अभी इसलिए वो वर्ण का सृष्टि अभी कह रहे हैं एतस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय। अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्ग नहीं कहा गया था। तो प्रथम ये कहना था कि कर्म में बद्ध कैसे होता है, तो बद्ध कैसे होता है अभी कहेंगे कि इसके साथ तादात्म्य करने के लिए, तादात्म्य होने से, करने के लिए नहीं अर्थात तो वर्ण आश्रम में तादात्म्य होने से कर्म में बद्ध होता है। ठीक है मैं पूर्वम अग्निसर्ग अनंतरम इंद्रादि सर्गो वाच्योपि न उक्त। पूर्व में अग्निसर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि, अग्नि सृष्टि के बाद इंद्रादि सर्ग कहना चाहिए था, वाच्य भी कहना चाहिए था, फिर भी न उक्त। क्यों? फलाभाव, कोई फल नहीं है। यह तो अविदुष तत्कार्य वर्णादि अभिमानिन कर्माधिकृतिर इति एतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम तद आविद्यत्व विवक्षया स विपाद्यते इत्यर्थ। वहाँ नहीं कहे कोई फल नहीं है, अग्नि सृष्टि के बाद इंद्र सृष्टि नहीं कहे तो कोई फल नहीं है, फिर यहाँ क्यों कहते हैं? तो इसके लिए कहते हैं यह तू अभिदुष तत्कार्य, तत्कार्य अविद्या कार्य, सात नंबर टिप्पणी अविद्या कार्य, अविद्या कार्य वर्णादि अभिमानिन। जो अविद्वान होगा उसमें अविद्या रहेगी, अविद्या का कार्य हो जाएगा वर्णादि में अभिमान करेगा। कर्म अधिकृति, वर्ण आदि में अभिमान करने से कर्म में अधिकार होगा, अधिकृति इति एतस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इस अर्थ को दिखाने के लिए, वर्णाश्रम में अभिमान होने से कर्म में अधिकार दिखाने के लिए। तद आविद्यत्व विवक्षया, तद आविद्यत्व आठ नंबर टिप्पणी इंद्रादि सर्गस्य अविद्या कार्यत्व, अर्थात ये जो वर्ण इंद्रादि अर्थात वर्ण, तो ये वर्ण इत्यादि ये सब अविद्या का कार्य है। तद आविद्यत्व अर्थात वर्ण से आविद्यत्व विवक्षया स विपाद्यते, स अर्थात इंद्र सर्ग, इंद्रादि सर्ग ये भी कहा जाता है, अर्थात ये सब सृष्टि अविद्या का कार्य है। अविद्या में तादात्म्य कर अर्थात अविद्या में अभिमान कर गया तो फिर वो सब वर्ण में अभिमान हो गया। इधर में जब बोलते वर्ण में तो अभिमान होगा तभी तो कर्म करेगा, तो थोड़ी ये ज्ञानी के लिए कहा जाता है, तो अज्ञानी ये कहता है ना कि आविद्यत्व विवक्षया अर्थात ये अविद्या का ही कार्य है, जब तक अविद्या है तब तक तो ये करता रहेगा, करेगा सब विपादित इत्यर्थ। टीका में अग्निसर्गो अपि तरहि तद्वत अत्रैव वाच्य, अगर अग्निसर्ग भी वो भी तो देवता में ब्राह्मण है तो उसमें भी तो उस वर्ण में भी तो अभिमान होगा, तो अभिमान कहने के लिए अगर आपको ये सर्ग अभी कहना पड़ता है तो इसको भी यहाँ कह देते, तो वहाँ क्यों पहले अग्नि का उत्पत्ति क्यों कह दिए? तो अग्निसर्गोपि तरहि तद्वत अत्रैव वाच्य विशेष अभावत, तो सृष्टि जहाँ कहना है तो सब एक ही जगह में कहा जा सकता था इति आशंक्य। भाष्य में अग्निस्तु सर्ग प्रजापतेहे सृष्टि परिपूर्णाय प्रदर्शित, अग्नि है सर्ग, अग्नि का सृष्टि, प्रजापति का सृष्टि परिपूर्णाय, प्रजापति का सृष्टि ये कहने के लिए वहाँ दिखाया गया। प्रजापति ये सृष्टा है, उसके पूर्व में प्रजापति का विचार हुआ जो अश्वमेध आरंभ करके अग्नि, अग्नि विराट, विराट प्रजापति, प्रजापति सृष्टि करेगा, ये सब दिखाने के लिए प्रजापति का सृष्टि कहने के लिए अग्नि का सर्ग दिखाया गया। टीका में प्रजापते है सृष्टि पूर्तये चेद अग्नि सृष्टि तत्र उक्ता हंत इंद्रादि सर्गोपि तत्रैव वाच्य अन्यथा तद अपूर्तेर इति आशंक्य। अगर वहां कह दिए कि प्रजापति का सृष्टि को कहना था, नहीं तो प्रजापति का सृष्टि, प्रजापति हो गया इसका क्या कार्य है? सृष्टि करना, और कोई सृष्टि नहीं कहेंगे, तो इसलिए अग्नि का सृष्टि कह दी गई। अग्नि का सृष्टि कह दी गई तो क्यों? प्रजापति है सृष्टि पूर्तये, प्रजापति का सृष्टि पूर्ति के लिए कह दिया गया। पूर्व पक्ष कहता है कि चेद अग्नि सृष्टि स्तत्र उक्ता, षष्ठ मंत्र में अगर अग्नि सृष्टि कहा गया तो हंत इंद्रादि सर्गोपि तत्रैव वाच्य, वहां बाकी सृष्टि पूरा कह देते हैं, अन्यथा तद अपूर्ति, सृष्टि अपूर्ति रह गया, प्रजापति की सृष्टि इति आशंक्य भाष्य में कहते हैं। अयम च इंद्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्य तच्छे सत्वार, इंद्रादि सृष्टि भी वही हुआ है, वहां शब्द वहां नहीं है, किंतु ऐसा नहीं कि प्रजापति ने अग्नि की सृष्टि कर दी बाकी थोड़ा रुक जाए करके ये बीच में अविद्या बात कह दिया जाएगा, तो अविद्या है ऐसा है तो उसके चलते ये पशुभाव होता है ये सब कह करके फिर प्रजापति सृष्टि करेगा, इस प्रकार नहीं। प्रजापति तो सृष्टि एक ही बार कर दिया, ये तो श्रुति बीच में ये बात अविद्या का बात कहा, तो इसलिए कहते हैं अयम च इंद्रादि सर्ग तत्रैव द्रष्टव्य, अर्थात वही अग्नि सृष्टि के पास ये भी है। क्यों? तत्स्य सत्वात्, सृष्टि का शेष है ये, मतलब अग्नि सृष्टि का आगे इतने अंश है, तो तत्स्य सत्वात् न उपलक्षण नहीं है। सिद्धांत कहता है कि सभी सृष्टि एक ही जगह में ही हुआ है, ये तो श्रुति बीच में अविद्या अविद्या का कार्य कहने के लिए ये दोनों को थोड़ा अलग अलग कर दिया। जैसे कहते ना ये लघु में है, लघु में क्या सिद्धांत में है, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, बीच में क्या है, उनादि है, कहते उनादि को बीच में क्यों कह दिए, तो उनादि को आप अंतिम में कह सकते थे, नहीं तो उनादि पाणिनीय व्याकरण से पूर्व में था तो अब उनादि को प्रथम कह देते, तो ये बीच में क्यों कह दिए, कहते ये बताने के लिए कि ये जो उनादि ये कृदंत में ही आएगा, तो इसलिए उसको बीच में कह दिए, क्योंकि उनादि से प्रति अधातु से ही होते हैं, तो इसलिए वो बीच में कह दिए। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ये जो सृष्टि कहा जा रहा है ये सृष्टि अविद्या का कार्य है, और ये अविद्या ग्रस्त होकर के तादात्म्य कर जाता है, और ये तादात्म्य को बीच में दिखा दिया है, तो ये तादात्म्य दिखाना ये महत्वपूर्ण है, सारे सृष्टि का प्रयोजन यही है दिखाने के लिए कि कैसे ये सब तादात्म्य हो जाता है, तो इसलिए अविद्या का कार्य को बीच में दिखाया गया। इसको आगे स्पष्ट करते हैं, तरी तत्रोक्तस्य कस्माद् अत्रोक्ति पुनरुक्तेर इति आशंक्य, अगर आप कहते हैं कि इंद्र सृष्टि भी वही कह दिया गया मान लीजिए जान लीजिए, तो वही अगर कह दिया गया अर्थात तो वही मान लेंगे, तो वही मानेंगे अर्थात तो उपलक्षण विधेय मान लीजिए, फिर कस्माद् अत्र उक्ति पुनरुक्ति, फिर यहाँ कहते हैं ये पुनरुक्ति हो जाएगा इति आशंक्य, एतस्यैव अर्थस्य इति अत्र उक्तम स्मारयति, जो भाष्य का द्वितीय पंक्ति में कहा था एतस्यैव अर्थस्य प्रदर्शनाय, अर्थात अविद्याग्रस्त होकर के कर्म में संबद्ध होकर के परतंत्र होकर के संसार को प्राप्त करता है, इसी को दिखाने के लिए अग्नि सृष्टि के बाद कह दिया, अविद्या को पहले दिखा दिया। भाष्य में इह तु स एव अभिधीयते अविदुषः कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनाय, इह तु स एव स अर्थात इंद्रादि सर्ग दिखाते हैं, वहां वास्तविक हुआ था उसी एक साथ हो गया सब, यहाँ दिखाते हैं क्यों, कहते हैं अभिदुष कर्माधिकार हेतु प्रदर्शनाय, अभिद्वान का कर्माधिकार कर्म में अधिकार है, क्यों उसका हेतु क्या है, कहते हैं वर्णाश्रम में अभिमान, ये बताने के लिए यहाँ दिखा देते हैं, हुआ सृष्टि उधर कह रहे हैं इधर, तो दूर में क्यों कहा, कहते हैं अविद्या का कार्य उसमें संबद्ध और कैसे बद्ध हो जाता है इसको दिखाना अधिक महत्वपूर्ण है, बीच में दिखा दिया उसको हेतु प्रदर्शनाय। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं।